से हंसी आके मेरे फिर उस की आंखों से जा मिली एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी एक हाथ हवा बिच कुछ चगला सत मैनू नहीं पता सी कि लास चकी फट हौली हौली लग नुक वाके नच दे लग सो सेक्सी और टक दिया टक दायों नू माहौल में टेंशन बढ़ने लगी खुदा की कसम न कभी मैंने पी हाँ फिर भी थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी रुका न गया मैं गया ओदे कोल I said I wanna talk ओ कैंडी मैनू कोल मैं ओदे नेड़े जाके उन्हें पूछ लिया baby do you strut like you dance cause you dance like a pro Say oh man.